أعوذ بالله بسم الله والحمد لله وحده وصلى وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه وخديمه وأمته كثير بي دنجكو تودي خامي ساي فراتا سيرن مغبي دا فا دنجكون مبولم طالبي كين كو تي ني فارلو بو باخ ba xamé la mënta ñak xam ci mbiri dinéem ta baña lambatu mu tégon ci né man nak ma leen warlu talifal leen talif yi nga xamné ci ngeen di jàngé yoy yépp kasse bi moom dañ ko tambalé ci fasbun fi taharati dok bay jàngalé la ci téyé Serigne Touba bi tuddu tazawudus sigar tambale fofu nak ñey lepp lu aju ci julli bu jexé tek ca koor ak asaka aj makka ak umra nak mu dañu xawa guddu ñu jakale leen seen cassette bop bëgg rek ko xamné jangi mbirum diineem da ko xawa jafé mu fexé ba di nemmiku kasset yu demé ni té kum défé né tam warna ko yittéwo mu diko ko jotuli ngir yalla kon no ngi tambali té tambalé ci lap ndax gannaaw gëm yalla julli mo gëna mag ci l'islam té julli bala bax lap da ko jitu motax suñu ci tambalé ci wax né lap day lu ñu nekk ci yoonu malik dañ ko jappé muy lu mënta ñak ndax ndegam julli mënta ñak ci bala julle bax lab da ko jitu kon lab day dal doon momit lu mënta ñak moy nak ku nangu wuté lab melne japp war ko té nangu wuté japp da fekk nak mu gëm ni lab ni ki japp momu lu war la nga xamne tayel rek moté mu diko def kon dañ koy atté ku tayé la julli dañ koy xamal atté ba té taxawal ko diko ko sante diko sante diko sante su deltu gannaaw nak ñu ray ko rayu jëtan moy ray go xamne japp né ni abdulil la angulitam moy ñaaw rek des nako sang sanguko julle ko soko ci armel julit ñu ñako war doon itam doon ko waye duñu tamu nak waju bax mba mbolo di téwé robba ñu bëgg way fal robba ndax keneen baña def limu def laab nak dañ koy def ñaari xaj laabu baña julli walé sobé ikoy tuddé laabu xabas ak dëré la go xamné mo tuddu hadas bay non jëkke baña julli walé sobé baye julli walé sobé mom mo gëna wax ci niko téré yi waxé ndax amna yo xamné baye julli walé sobé sunna rek la bu ko tayoon julli walé sobé té man na tagoo momit duté julli ga baxna wayé nak wax ji gëna wër ci yoon wa malik mom moy su mané baña julli walé sobé amul ben ngant mu tay ko julli walé ko julli ga du bax da koy julli wat faawu ci kaw lol nak kon nga xamé yan ñoo di sobé du ci mëna ñak sé bo dégg nak ñu waxal la yépp ci sobe yi nga xamné boko jappé rek danaka japp nga yépp sobe ba ca jëk ci doomi adama lay génné muy saw ak xayta kon jigen ji yoré goné na xamné lay génné ci goné ga ci saw ak xayta sobe la du ko sañé julli walé budé nak ku farlu bu baax rëcc ba taq ko dañ ko ko jéggal tayit le gën moy mu wutiyere yo xamne bu dé julli rek sol bu julli wo nopi tégaat ko fé bay julli waat dérét mo xam day déréti mbeureuk ñukoy wax déréti régal wala déréti wasin muy dara jo xamne am do mako tax di génn wala déréti mbori wala dereti rendi wala yaram way gañu rek di nacc yoyep dereti sobe lañu deut yitam sobe la mo xam day deutu ju jaxasok deret mo xam jaxasowul ak deret ndox mi yalla def ci goor def ko ci jigen te bu goore jigen jote ci sawukay yalla man na ca amale dom ñu tudde ndox momu man niyu sobe la li wax madiyu ak wadiyu lu ci nek sobe la madiyu day nek ndox mu wex mo xamne su goor de xalaat ni goor jigen du jote ba mu xol jigen lu yag yag man na am ndox mu wex momu te baña far genn ci sawukayam lolu sobe la tayit warna raxas sawukay ba famu saxé bu famu yam ndax yewal ñu ko ak sobe ci dess so dess dess mom fum la tak rek moy mata raxas fum la takul du mata raxas waye ma jini mom day ñu deggal rek kum genn ci mom na raxas sawukay ba famu saxé bu famu yam te sey bu boole ci yene wadiyu day nek ndox mu wex mom waye da cey boole far ku tawaton nak tay doora tane dereta manki wala ko amé sedd xayna muy def su demé ci won wadi tour ndox moy liñu wax saw ba ca mujj ke ndox mu wex te far genn man na mitam mu dem bay japp ba mu japp nopi mu dooru genn waye ndox manes na tak itam ne lepp lu yalla sak mu am ro tayit yoon daganal ku ko lek niki xar bey nak geleem bu ca boole xamuñu ko ci lek sobe kon lepp lu genn ci mom ci sow wala saw wala xayta lepp labna lol motax sun mag ñi daan fajo beeru beeru moy xar mu jigen mi bude doora yew bay tur ndox moy di saw ñu dekk saw momé diko naan diko fajo lolu motax ñu mëna jullé ci gettu xar ak gettu bay ak gettu nak bu fekké duñ fa yéwalé lu melni fas wala mbam gëlem nak mom dëgg la ay néfaram ak sawam lepp laap waye nak dañu no ayé jullé ci yesu kayu gëlem li yalla sak lo xamné nak dañ ko xass xam ci lek sobe li sax yoon daganal nak ko lek melni ganar dañ ko xass xam ci lek sobe buñ ko gis lu mu lek sobe itam dañay japp ne rek lek nako moy tax lepp lu mel nonu am sawam ak xeytam sobe lañ koy jappé buñ ko téyé ci benn bërepp nak diko xonté lo xamné lu lab la kon sawma labna xeyta ya labna lepp lu dagan lek nak mom sawma ci bopam mom bu do lek sobe yi duté mo lab melne sam xar boko lu wëggé ma ngi koy xonté lo xamné sobe la itam deug la sawma xeyta ya mom sobe lay doon waye duté nak sawma mom labna ba tay lepp lo xamné nak yoon dafa aramal kuko lek melni mbam sawma ak xayta ya lepp sobe lay doon lo xamné it yoon agul ci aramal ko waye da ko sip melni budé ci yoonu malik yi amé sel di fad melni mous ak siru ak yu bare bare ci rabbi dañu leena sip manam aguñu ci aram waye bëgguñu ku leen lek yu mel non nak sawma ak xayta ya mom sobe lañ koy jappé sawma nak mom ñu jappé ko ñu sip bala taxay nga dindiko bañ ko julli walé mo gën res na tok fofu itam né lepp lu yalla sak mu am dara ji sotiku xamni boko jame dara sotiku mo xam dagan na lek buñ ko rendé mo xam dagan ko lek bu xasse med rek meduma sobe la ak lepp nak lu bayiko ci meduma niki rongoñ wala ñandax yit wala lor wala sax bu meduma nopi dal di nen nek kanal bu meduma nopi doro nen nen ba sobe la ba mu dess nak doomi adama mom bu xasse faatu teewul jëm ja labna melne ku yoron goné mu faatu itam bu fekke seneen sobe takku ko man nga ko yoré tay julli ci jigen ji bot goné ga noné tay julli mu leral ne la am deer ji soti ko ñu wax ni su medde sobe la bu dekké ci suuf ci lay doon sobe waye bu deerabu ndox yalla ko sak mu dekk ci ndox mom bu medde itam teew ko lab na ci lek lab na itam ci wala taxoon ba mu soppi sam ndoxit lutax ñu wax ne sobe tak na la wala sa ndox ma sobe soppi nako lepp lu yalla sak nak teewut deret jo xamne boko jame mu sotiku ci mbolim yu dundu iki jitat aw saxat xeti gulor yu bare bare su medde itam teewuko lab lu jublu ci lab ga moy bu soti won am ndoxit lab rek ka soti ndox ma boko julli walé wonit dara neku ci waye nak du labuk lek tax day aajo rendi da ngay jaxli sax ci lu melni aw sax ak gunor lu makoy rendé waye jappal né lepp loko def lu koy taxa gawa dé rek te djublu ci rendi tal né don ak rendi té lolay daganal lek ga am waccu bu féké né waccu mo melatut na ñango melon mba na ndox mu melon soti ku na rek waccu momu sobe la su fekke nak bim ko wacce itam mune su ko xamé na melon bam koy lek ba bam koy nan kon du sobe labna fum ko tak man nako jiluwale bu ko xexlo tit man nako lekkat ba bu luy nan mu delu ko nan sangara manam luy mandal te nek ndox bolé ja sobe la yeneen nak luy mandalé iki xéti dorog yi lu ci doon ay doom ba ay xop yi demé non way du liquide neku ndox muy soti ko jëm ja labna ko defon ci posam julli walé ko yit tuté julli ga baxna yi dal moy xéti sobe yi nga xamné bala nita julli da worlu né dara takku ko ci aw yaramam wala fami julle ak lepp lu muy julli walé mo xam yéré ya mo xam mouchoir la mo xam luñu tak la niki montar ba lenen dal bu ca dara am sobe lumay nak sobe sa dafa neexuta moytu yalla ko ko natto niki ko xamné bu ci ko guddii faaw rek am ci lu genn ci sawkayam wala ci buntu sufam di sobe so xamné du ca man dara yalla ko ko natto ak wéré dila lolo mom jéggal nañ ko ko man na koy julli walé sa yu nek donte ben yon rek lay genn itam ci diru gudde ak becc git waye mom du jennal non la koy def kon jéggal nañ ko ko ba tayit bu julli walé won sobe ba selmal dor ko fatali ko yit julli goga baxna dañuy bëgg rek bu fekke waxtu jeexut mu tagoo sobe sa te baamu waat julli ga ci kaw sopp rek su do julli ba ci biir nak mu fatali ko sobe sa te waxtu yaatu ba mu mëna tagok sobe sa baña julli walé sobe kon day dag julli ga tagok sobe sa doora julli lolu moy genn lab ki lu jall ci ga ca dess ñukoy tuddé labu toj hadas mi wax toj day doon lo xamni mom doko lambu daj ko doko xol gis ko waye nak kuñu ne ni ngi ci mom day tax ñu japp ne taggo nak mom rek moy bu ko japp waré mu japp bu ko sangu farata waré mu sangu farata bu tim doone farata bi tam mu tim da nga melne bo demone ci wanawa sobe genn ci yow nga raxas ko dem set nga xamne bo xolé sa yaram do ci gis dara ci sobe teewul nga amé am toj suñu la songu rek julli balu melne julli ay nak bo defé la nga wara def japp la japp waré ba songu farata ba tim niñ ko waxé léegi man nga def nak lo bëgg def ci xéeti jaamu yalla yi nga xamné dañ cey sakku lab ci toj mom nak dañ ko diisal lol nga xamné suko faté itam dem julli tutax julli ga bax melne mu faté né jappoton dal di julli mu wara sangu farata faté ko dal di julli wala mu wara tim faté ko timu dal di julli yépp lu julli ye bari bari du bax faw té dem defi la wara def mo xam japp mo xam sangu farata mo xam tima dal di julli wat moy la bok dindi sowe momé nak moy la bok toj ni nga tollu ño ci yemo lu ci nek ndox lañ ko wara defé ndox may tam yoon day tamu ne day nek ndox mo xamne melo wa ba tiafka ga ba xet ga dara soti ko ci nako yalla melon rek non la mel lumay nak lako soppi doomi adama munu ko wona moytu ndax yalla mo dogal lola melne ndox mi fañ koy genné ci ten ba dafa amé doju xongu choy ba doju wex tal muy feñ ci ndox mi ba sax leneen lu naqari tiafka muy feñ ci tiafka ndox ma wala ndox mi bamu wal famu romb rek moko soppi sot ko xamni dal doomi adama munu ci won dara mom dogalu ko yalla bu soppé ndoxit du ci wañi dara melni lox ni ñu taaj ko lu yag rek bu dem ba yag jek jeki xéñ wala mu am ay wal xanjaan lo lepp du yaq dara ci ndoxuma waye nak yi nga xamé né amu ñew ndox genn joté buñ joté rek sabab mo leen bolé niki diw dem ci ndox ba soppi ko ci wet wala sukkar wala café yoy mom li ci soppi ndox da nga ko yak ci walu jaamu yalla do ko mana jappeti do ko mana sango farata do ko mana dindé sobé man nga ko jëfëndiko ci aada ndegam lako soppi lu lab la niki togé ko ba nan ko ba sango ko sangum toilette de sax bu fekké la soppi ndox ma sobe la niki deret mo dem ci ndoxma bañ man ko ca xamé wala sangara mba ben sobe ci yenga wess won kon ndox moma yakuna ndab la ko def sax boko yitté wo dang koy raxas mu set dor ko jëfëndiko sobe bu nekké ci yaram mba ci yéré mba fa ñu jullé buñ koy dindi dañ koy dindé ndoxu melne mañi jaamo yalla mu melni mañi jappé waye suñ ko dindé ndoxum saabu rek nona ba melni ndox bu soppiku rek jëm ci dañ ni waye atté ba fa lay dess moy fap lolo tax ñu na bo do fotu sa yéré tém am sobe so xamné mëne su ko jilu walé da nga wax koko ne ko amna kat sobe man nga ko fotu saabu sax waye boko foté ba nopi nga awalé ci ndoxum melni miñi jappé melne boy dem ci wanawa ba yakamte man nga yobbu ndox mo xamne mën ta dindi sobe waye nak kon boy faté bala nga japp nga wut ndox mu bax melne ma ngay jappé awale ko ci kaw fa sobe sa laloon loolay tax ñu jàpp ne àtte ba dañ na léegi laab na. Boo ci awale ndox ma du aajowoo raxas, du aajowoo fete, du aajowoo bés sax bu la neexee, balaa jàpp itam baa mu sangu farata. Su fekkee yaramam dafa am lu ca taq loo xam ne dafa dëgër, mel ne mu am kol gu am doole gu taq ci yaramam, lépp rek taq ci yaramam loo xam ne mën naa tee ndox mi àgg ca deer yaramoo mbaa weewa balaa jàpp mbaa balaa sangu farata na ko dindi ba àggal. Loolu moo tax ñi wax jigéen ñi ñu moytu li ñu wax émaay. Émaay dafa am doole bu tegoo ci kaw weew yi day dox diggante ndox ma ak weewa. Fuddan nag moom nee nañu ayut dara nekku ca. Ba tey bu dee bëgg a jàpp mbaa muy bëgg a sangu farata te am jaaru bu mu takkoon ci baaraamam, bu fekkee dëgërut moom nga xam ne fa mu tëdd bu raxas raxasaale ko, kon duñ ca wax dara. Waaye nag bu fekkee dafa dëgër ba nga xamee ne fa mu tëdd ndox ma du fa àgg, moo am teqale ci kaw. Bu dee jaaro boo xam ne yoon mayoon na ko mu takk ko, lu mu dëgër-dëgër mën na koo bàyyi noona. Lu may nag muy tiim, bu dee tiim moom faaw day dindi jaaro ba. Man nga jàppaale foofu ne jigéen moom sañ naa takk jaarub wurus, sañ naa takk jaarub xaalis, jaarub përëm nag mbaa jaarub wenguñul dañ koo sib ci góor, sib ko ci jigéen, mooy bañ ngaa def moo gën. Góor nag na xam ne moom li ko yoon may mu takku ko mooy benn jaarub xaalis boo xam ne itam diisaay ba wër topp diisaayu ñaari dërëmi yoon. Diisaayu ñaari dërëmi yoon nag boo ko dee seet juróomi miligaraam moo koy manki juróom benni ngaraam, nga xam ne kon matul juróom benni ngaraam, manki na ko 5 miligaraam. Kon góor na ko wóor ne araam na ci moom mu takk jaarub wurus, wala jaaro boo xam ne lenn la day wurus. Jaarub xaalis kese rekk lay sañ a takk, te nay wóorlu ne ab diisaaye matul juróom benni garaam, ñun ko leerala léegi. Te itam góor benn jaaro rekk lay sañ a takk, du sañ a takk ñaari jaaro mbaañat. Bu ko neexee nag am ci jaaroy xaalis ab lim bu takkee bee ba yàgg mu denc ko takkaat beneen. Kon nag góor nay moytu wut ak ceen wala lam wala beneen takkaay bu mën di doon ci wurus mbaa ci xaalis. Lépp kawaru bopp itam mat naa waxaale fii, ndax bu dee jàpp wala muy sangu farata lépp yi da cay amu yoon moo tax. Te léttu moo xam góor la moo xam jigéen la, su fekkee ne kawaru boppam rekk la lett booliwu ca geneen kawar, booliwu ca geneen wëñ, kon nee nañu lu mu dëgër-dëgër moom bu dee jàpp dong du aajowu muy firi lett ya ngir njàpp ma. Waaye nag bu dee sangu farata moom la muy doon doon kawar boppam rekk, su dëgëree këng bu dee sangu farata faw mu war a firi lett ya. Góor nag balaa mën a lettu day lettoo nu bokkut ak na jigéen di lettoo, ndax dañuy jàpp ne góor mbaa jigéen kenn sañu caa niru niru lu moroom ma ci genn wet niki ak col mbaa lu ko nuru ak waajtaay woowule. Góor sax moom ak lu mën di am rek nay moytoo lettu. Wax ne ni boroom dëkk bii di daarul moo tey daraan def, goor gu gis mu xaw saq rek mu wax ne nañu ko wat ndax bu dee kuy sangu farata bu dee sangu janaaba ja mën naa manki mooy am fu tooyul ca bobba te ca ngaayul farata su baaxut julli du baax te julli gannaaw gëm yàlla moo gën a màgg ci lislaam bu dee lépp nag bañu yem ci kawaru boppam kese booliwaale ca geneen kawar mbaa genn wëñ dañuy seet ba xam bu fekkee ne lam ci yokk te bokk ca dafa tolloog ñaari wëñ rekk wala ñaari kawar rekk yu ca bokkut kon moom moo xam jàpp la moo xam sangu farata la su dëgërul rekk ñu jëkkal ko du aajowo mu di ko firi waaye nag la muy doon doon ñaari wëñ mbaa ñaari kawar bu fekkee kat léttee dëgër na dëgëraay woo xam ne ndox ma mënta jàll ca biir kon moo xam jàpp la moo xam sangu farata la faw rek mu war a firi léttee bu dee nag lam ca def ci wëñ yi ca bokkut mbaa kawar yi ca bokkut xas na mat ñett am na ñuy wax ne bu dee ay lett lett dañuy beral lett bu ci ne limu kawar yam ca def am ñoo xam ne dañuy wax dafa mel ni daal lam def ca bopp ba lépp lañuy seet waaye ñoom daal ci gàttal dañuy wax ne lam def ca lett ya ci kawar mbaa wëñ yi ca bokkut bu xasee mat ñett rek moo xam day jàpp moo xam day sangu farata faw daa war a firi lettee loolu nag di waxin wu diis a diis ci ni ko waa Malik ñoom di waxe de sax boo dee xool ci hadis wala ci waxi ñu nekkul ci ngirum Malik moom dañuy indi ak jàpp ndal lool ci googu wàll waaye waa Malik daal moom waxin wu diis wii moom la ñuy wax mu mel ne kon jigéen bu bëggee sàmm lislaamam sàmm ak taalibeem bu mënta ñàkk lettu day lett kawaru boppam rek bañ caa boole geneen wëñ bañ caa boole geneen kawar te it lettee bañ a dëgër nga xam ne ndox ma dana ca gaaw a dugg bu dee sangu ba tey tam nag mën naa wut mbaxana yi nga xam nañ koo liggéey di ko jaay mbaxana yooyu waa màkka yi daañu koy araamal waaye am na ñenn ci borom xam-xam ñoo xam ne ñu mën a sukkandikoo seeni wax nañu te ñoom daganal nañu ko dong bi ci topp nag sëriñ bi da cee ñaaxaate soññee ci lool lool wax ne kenn ku ne war naa farlu ba xàmmee ay farataam ak ay sunnaam te bañ caa sàggan lu mu tuuti tuuti ñaaxaate bi nag da koo awe ci lu xaw a nuru laaj ak tontu ndax dane bu julli woon na nga xam ne moom la ñuy jullee nga xam ne daal boo xoolee nam jullee doo ca mën a xebat dara dara waaye nag ba mu noppee nga laaj ko ne ko waaw julli gii lan moo ci farata ak lu ci sunna ak julli sax luy àtteem ndax dañ koo farataal ci yow am sopp rek la am sunna la mbaa mum doon du la tontu lu may man kat xawma ci loolu dara damaa gis rekk bu julli jotee nit ñi jullee nii ma jullee nii sëñ bi ne ku topp al imaamul aw fii moom ak gaa yi demee ne moom dañu wax ne julli ku mel noonu du baax tayit bu jàppoon mbaa mu sangu farata te xamul farata yaag sunna yaag àttee itam du baax bu defee ba nopp day mel rek ku defut sëñ bi nag day wax ne al imaamul xaw fii moomu daje ku ragal yàlla lool ba nga xamee ne du waxantu te moom nee na yemul rekk ci julleeg jàppak sangu farata lépp lu jaam bi def ci xeeti jaamu yàlla yi te fekk lu mu xam ko rek du ko amal njariñ bu defee ba nopp day mel ne defut te nag mu andi wax yi ñu wax ne ñaka xamé farata ak sunna duté koku lamuy def bax ñu wax lool sax dañu né al imam al hawfi ak gaay and ak mom né ku xamé wul farata ak sunna la ngay def du bax jubluñ du bax deug deug dañ ko wax rek ngir xuppaté ak bëgg kenn ku né taxaw tém ci xam bu bax mbirum diinéem ndax buñ né la li ngay def boko xamut du bax kon nga ca farlu ba xam ko bu baakha bax ñom nenañ al imam al hawfi loobe gogu rek moko taxaw wax lamu wax fi serigne bi daane le dog bobu nak da fay wax ne so set lo li al imam al hawfi wax day deugar lol ndax buñ ne aram na ci mukallaf muy songu di jëf jenn jëf te jëkul mu xam ko kon te melne bu jëfé itam té la ñu jëf xamuko bu baax bu takké né man nak lima ci wax mom moy képp ko xamné umplé ga say farata ak say sunna té la joko ba xam ko ya alak sa bop ya togn sa bop kon nak nañ dégglu ni mu wax né non lañuy jappé bu noppé tek ci ni nga xamé né mom la wax né mom lañuy sango farata taamu nañu lol nak bala japp mu soccu ak bant nga wax ni ko tour doora tambale japp wala bu yakamte waxtu waxat mu jël lu melne borofu awale ko ci beñi rek nonu ta wax ni ko tour doora tambale japp mune lu gën ci japp day moy nga ñu ko waxa sayari loxo fa ngay tak montar mba nga ni budé jigen fa mu tak jara mo raxas yar loxoy ñett yoon la ci gën moy mu daraté ko raxas loxo ndey jor ba fa mu tak montar ñett yoon raxas loxo chamoñ ba fa mu tak montar ñett yoon soko dolé mu juroom ben téwu nak bu dolé ya yépp raxas leen ñett yoon mu doy ko raxasol sax yaari loxo yépp ben yoon dong itam mu doy sunna sa dal nay am praxé loxoy ñett yoon la ci top moy galaxndiko yett yoon galaxndiko nak moy cheikh ndox mi yëngal ko yabiko bu ko xexé rek wonna mba mu xex ko yabbi way yëngal ko du doon galaxndiko le gën ci galaxndiko nak moy day as ci loxom lu xat ci gimiñum cheikh lepp ben yoon yëngal ko yabbi muy ben del ko defaat muy ñaar del ko defaat muy ñett su fekke laatu muy tambale ñap soccu won nak bant galaxndiko tour lola gën fekke defuko won nak ku tollo ci galaxndiko man na jël paramam fompe ko bañiya dal saraxndiko saraxndiko moy andi ndox bam jégué ay taxi bakkanam mu ñoddiko ci ay noxam ndox ma dugg ci biir su fekke ne fekkul mu wor muy galaxndiko muy saraxndiko dañoo bëgg mu ñoddi ndox ma ba mu soree sori ci gemin gaak taxi bakkan ya bu woree nag bañ ko ñoddi bu baax mu ñam rek ci buntu gemin gi ak buntu bakkan yi ndax bu rëccee jàll koor ga day dokk kon saraxndiko mooy nga andi ndox ba mu jegee say bakkan nga ñoddi ko ak sa nooyi bakkan ndox moomee dugg ca biir féru nag mooy nga jël sa baaraamu sànnikaay ak sa baaraamu dee ci loxob càmmooñ jàppe ko sa bakkan wal ndox ma duggoon ca biir génn ci biti loolu moo tudd féeru lu ci nekk dañoo taamu nga def ko yetti yoon nga xam ne galaxndikoo saraxndikoo féeru yépp su eggul ci ñett def ko benn itam baax na waaye ñett yi moom moo gën mu jàll raxas kanam gi raxas kanam moo njëkk ci farata yi jëf ci njàpp mi su tolloo ci raxas kanam raxas bu jëkk ba foofu lay teewloo yéene njàpp mi mën naa wax ci xelam ne yéene na maa joox farata yi njàpp mi waaye nag ca moom raxas kanam raxas bu njëkk ba foofu lay teewloo yéene jooju kanam gi nag dañ koy wutal guddaay wutal ko yaatuwaay bu war a sàmmoon teg lépp daj guddaay kanam gi moo tàmbalee jëba fa kawar baxo saxé ba ci sikim bi yaatuway bi mo tambalé ci nobbé wër ba ca nobbalé na fexé ba lepp daj fétu ay bëtam dafa xoot wala kanamam def ay rafras wala fi nga xamné ba kanam da ko tim su ba kanam defé ak cioporal ak yax bobu nga xamné mo dox digënté ñaari taxi bakkani ak sax tuñi bu ngébé niko yalla bindé loolu na samonté ak loolu lepp taxas ko bu fepp daj kenn baña manké fekké ni sikim bi sax na kawar wayé bari wut ko xol di seen der yaram wa dana ko wara yëngal ba ndox ma dugg ci biir bu sikim bi faté nak mom nga xamné ko xol do seen der yaram wa ko awalé loxom ci kaw rek mu doy du aajo do ndox ma ci biir li biir taxas kanam lañ koy def ñett yoon wayé so raxé ben te fepp daj fenn manki wut boba rek tay farata ba ca top ngeenel la ba ca topaat ngeenel la su fekke raxasu bu ñëk dajut waye bu ñaarel daj na tematit raxasu ñettel dal doon ngeenel dama pe ci kanam gi nak mu jallu ci ci loxop ndey jor tambalé ca ciati baram ya raxas bu ëmbu cionci ya tuti lemu raxasu bu ñu tambalé ñap muy di tambalé ciati baram yi ba ca fu muy tak montar da koy bam waat ndax bu seet lo ba muy raxas loxoy ba fa ñu tak montar ak ba muy galaxandiko ak ba muy saraxandiko ko fiir yépp ag guton ci fa ñuy teewlo yéene farata ji fofa yéene suñu rek la fa doon teewlu ndegam teewlu woon na dara kon nak bu noppé ci kanam gi bay raxas loxoy loxo bu nekk da koy tambalé ciati baram ya muy nak ba ëmb cionci ya tuuti ndax yamal cionci ya dafa xawa jafé da ko ëmb tuuti bu baña faté itam loxo bu né digënté baram ya mu némi ko ko loolu lañu wax khalil baram yi ndax ni yalla bindé barami loxo dafa soré wuté ak barami tank khalil baram yi manam némi ko digënté baram yi al imam al hawfi mi señ bi top ci téré bi da koy wañi muy farata fekk na nak la ci gëna siiw moy khalil barami loxo yi waru gar la waru gar wuté nak farata waru gar moy lo xamné soko baye am bakkar ci defo lañ la santone waye duté nak la nga don def baxna farata nak moy lo xamné ben rek bu ci manké té manon na baña manki la nga don def bu bax kon mara xass loxop ndey jor nonu ñetti yoon ngey itam a xass loxop tamuy nonu ñetti yoon batay bi ne ñett bu raxasse ben rek ke fepp daj té doy sa xassu ñaarel ba ak ñettel ba ngeenel lañu taxas bu mu def nak té dojut dojut nak ba ci seuss du mëna ñak waye bu mu def rek té mu daj té doy ba ci seussat ngeenel la dama té ci ñaar loxo yi massa bop mo ci top massa bop nak day toyal ay loxom ndox mu yees jappalé baram yi tek loxo yi fi jëbi ci kawar baxo saxé massa nak mo wuti dokku ga dañ koy def nak dem delu ci bu agé ba ci dokku ga lolay farata bu dé ci war nak ba fim tambalé won ci jëbi sunna la xamni massa bop des ko def yett yoon dem rek delu ci lay doon dem bi nek farata delu ci bi nek sunna mu jall massa nopi dañu bëgg mu def ndox mu yees ci baram yi nga xamne ñoy massa nopi te moy baramu sandikaay ak baramu dey ci loxo bu ne mu def ndox mu yees ci baram yoyu sunna la wala ñu wax yeesal ndox massa nopi mom dañ ca jullu ak jappandal ak ko yeesal rek motax ñu wax massa dong neewuñu ko nga ras nopi nga xamne bu defé ay rafras wala xoor xoor du jar mu luqar ci rafras yoyu na massa rek ben yoon bayyi tax dañ ca jullu ak jappandal na bara mu sanikaay bi dugg ci taxum nopp ba bara mu dey bi raay nopi rek mu daldi bayyi te ben yoon rek lañ koy def kenn massa nopi ñetti yoon ku na toj ñaar nopp ñi bu dem raxas tanku nday jor tambale ko ci baram ya raxas ba umbu dojor ya tuti ndax yamale ca dojor ya dafa xawa jaxé na dem ba umbu dojor ya tuti ku na toj tanku nday jor mu dem ci tanku chamoy momi def ko nona ni yalla bindé barami tanki moy deleena seseli kon bëdo ci japp mom dañu sopp rek mu khalil barami tanki waye nak doon ci ci ngaay farata mom khalil barami tanki farata lay doon bu defé nonu dal jappé na nañ ko diglé bu ci bolé nak xamé farata ak sunna ñepp ma fi ci ne kon am jappam baxna bu fekke nak xamé farata ak sunna am ñu né am jappam baxna am ñu né am jappam baxut ci ngaayul farata mom day lu jappande jappande ndax so amé rek ndox mel na wara mel fu la neex ci xéeram rek man nga fa tambalé dal di yéné jox farata ci ngaay la dal di raas raas nak ba xéeram fep fep daj mu daldi doy ci ngaayul farata nak yobalena japp bu sango ba agal ci defu ci bir dara lo te japp rek man na daldi def lepp lo xamne dañ ci daan diglé japp moy julli moy leneen waye nak bu fekke ba muy sango def na lo te japp bo xam day goor mu laal sawukaay ba wala goor ba jigen genné ngelaw ci buntu suuf ba dal dara lu to ñap rek na xamné kon ci ngaay la mom dara tuju ko waye nak amul am ñap bëggé def lu laaj ñap ci julli ba leneen faaw tay ñap waye nak dafa am no xamné mo gën ci ngaayul farata té mo señ bi andi ci téré bi moy da nga ñëk raxas ci yari loxo ba fañu tak montar ñetti yoon su amé nak fu la sobe takkon ci sa yaram nga ñëk ko dindi ba mu set tax dañu taamu boy def ci ngaayul faratali muy jaamu yalla gu magge nonu fekk sa yaram baña tak sen sobe lay jamo nak kon do yene gun ndax yow tambalé go nga tollu ci di jukki rek fi la sobe takkon waye tambalé go ndegam nak raas nga yaar loxo yi fi nek ñett yoon ba fa ñu tak montar bu fekke amna fa la sobe takkon dindi nga ko ngay tambalé nak ci jundox dem ci beteewum ya ta teewlu nak fofu yene ji yene ci ngaayul faratali man nga wax ci sam xel ne yere na ma jox faratay ci ngaay li ñu taamu nga tek ca njappum ben ben pass nga raxason loxo yi ca ba ngay tambali yett yoon doyna da ngay jall rek galaxndiko saraxndiko wi ba ca tank ya muy njappum ben ben la ci top nak moy raxas bop bi ñoo bëgg nga ñëk toy say loxo ñëk yëngal kawar gi ba bu toy nga dol ko tambalé raxas bu ko raxas nak ñu sopp nga raxas ko ci ñetti tang ngay def sa yaari loxo bam fess nga sotti ci bop bi bës ko mu genn del ko defaat muy ñaar del ko defaat muy ñett nga xamni bu fekke nga wara nel wala sa kawar bari wut bo defon ben raxas rek da fepp daj la neexeyam ca waye sopp nga dem ba ci ñett sa kawar bare trabalo nak mom nga def ñetti yoon ci taxul mu jall ba ci deru yaram wa itam faaw nga jallaat defaat ndox yëngalaat ba mu ag ci deru yaram wa suma pe ci bop bi mu jall ci noppum ndeyjoor bi raxas ko tek ca noppum chamoñ ba tek ca dokk geek baat bi tek ci wetu ndeyjoor tambale ca mbagma ta baña fat digënté mbagma ak cioncé la digënté bu ko faté ak toktaan yi tok wet gogou mu wacc ñew ba ci beti wom jall ci wetu chamoñ def ko nonu ñew nak ci tankum del dor tambale ko ci beti wo mbeuf mu wacc ba ci souf jall ca tankup chamoñ tambale beti wo mbeuf ba ci souf mu wacc jall ca gannaaw ga raxas ko mu wacc lamuy mujjé nak kon moy raxas bir ba ak dënd ba ni lañu gëna taamo kuna sango ko ci bolé nak xamé farata yak sunna ya ñepp ne kon ca ngaay la baxna bu xamul loolu nak am ñu ne baxna am ñu ne baxut bu do gisel mom laal ab sawkayam du tax ñappama toj kon digeen mom man na sang rek yam ci doylo ca ngaay la baña japp nga xamne jappul ci bamuy sangu ke du japp ci gannaaw bi mu sangoo ba noppi ta du tam mëna julli ndegam nak bamuy sangu deful leneen lu tej japp ni ki kenn ngelaw ci buntu sufu bi wala bu de goor nak mom su bëgge sangu ca ngaay lo xamne bu noppé daldi mëna julli te jappul ci du ca ngaay la jappul ci gannaaw bi mu sangoo ba noppi moy do ñëk jukki ci tambalé ju mbax ba ci bati wo te baña faté téwlu yéné jox faratay ca ngaylé su noppé tek ca tambalé ca bop ba raxas mu waccé